Udzielenie kredytu RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 23 w niedzielę 19 kwietnia. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. W Poznaniu za chwilę wyląduje transport środków ochrony z Chin. Za godzinę przestanie obowiązywać zakaz wstępu do lasów i parków. Wicepremier Jadwiga Emilewicz zapowiada, że na kolejne złagodzenie środków ostrożności poczekamy co najmniej 2 tygodnie. Poprawia się sytuacja we Francji. Za kilkanaście minut w Poznaniu wyląduje samolot transportujący maseczki, kombinezony i gogle z Chin. Kolejne rejsy są opóźnione. Do Poznania planowano 4 loty. Pierwsza maszyna wylądowała na Ławicy w środowy poranek. Na pokładzie wszystkich samolotów miało być przetransportowane do Polski 57 ton sprzętu dla personelu medycznego. Loty zaplanowane na najbliższy wtorek i środę zostały odwołane. Mają się odbyć na przełomie kwietnia i maja. Opóźnienie jest spowodowane kwestiami formalno-celnymi oraz nowymi procedurami dotyczącymi jakości, które zostały wprowadzone przez stronę chińską, informuje Naczelna Izba Lekarska. Sprzęt medyczny dla szpitali kupiła Fundacja Lekarze Lekarzom, której 20 milionów złotych przekazała najbogatsza Polka Dominika Kulczyk. Transport lotniczy opłaciła kancelaria premiera. Adam Michalkiewicz, Radio Poznań. Minister rozwoju zapowiada, że w piątek rząd oceni, jak sprawdzają się złagodzone środki ostrożności. Zajmie się tym minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jeśli wzrost zachorowań nie będzie postępował, kolejny etap będziemy mogli ogłosić prawdopodobnie po tygodniu, powiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz. Od jutra zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób. Ponownie będzie można wejść do parków i lasów. Wicepremier Emilewicz zastrzegła, że rząd nie poda konkretnych dat odchodzenia od kolejnych środków ostrożności. Każdy kolejny etap będzie trwał nie mniej niż 2 tygodnie, powiedziała minister rozwoju. Kancelaria premiera podała, że następnym krokiem będzie otwarcie hoteli, bibliotek i muzeów. Dopiero potem do działania wrócą lokale gastronomiczne, na końcu siłownie, teatry i kina. We Francji powoli, ale cały czas spada liczba zakażeń. Szczegóły zna nasz paryski korespondent Marek Brzeziński. Główny inspektor zdrowia Jérôme Salomon poinformował, że 5744 pacjentów jest w poważnym stanie na oddziałach intensywnej terapii, ale mimo nowych przypadków przez kolejny 11 dzień można zaobserwować tendencję spadkową liczby najciężej chorych. Główne formy walki z epidemią to kwarantanna, testy, w tej chwili stosuje się ich 150 tysięcy tygodniowo, a docelowo ma być 500 000 testów, które dają wyniki w bardzo szybkim czasie, wreszcie maseczki. Ich produkcja krajowa ma wzrosnąć z 4 milionów w okresie przed wybuchem epidemii do 17 milionów w maju. Import płynie mostem powietrznym. Dzisiaj samolot Antonow AN-225, największa tego typu maszyna transportowa na świecie, przywiózł kolejne 150 ton sprzętu, maseczek, rękawic, przyłbic i ubrań ochronnych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W niedzielę Miłosierdzia Bożego prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, odmówił koronkę do Miłosierdzia Bożego w gnieźnieńskiej bazylice. Modlił się szczególnie za chorych na koronawirusa, pracowników służby zdrowia i o ustanie pandemii. W godzinę Miłosierdzia Bożego wsłuchani w zaproszenie, które papież Franciszek skierował w środę do wszystkich Polaków. Z ufnością módlcie się do Jezusa Miłosiernego za Kościół i za całą ludzkość, szczególnie za tych, którzy cierpią w tym trudnym czasie. Katolickie święto Miłosierdzia Bożego przypada tydzień po Wielkanocy, ustanowił je Jan Paweł II, a prawosławni obchodzą dziś niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych Ravensbrück i Sachsenhausen odbyły się wirtualnie z udziałem minimalnej liczby gości. Powodem były ograniczenia związane z pandemią. Dyrektor Muzeum KL Ravensbrück Inza Eschebach wyraziła nadzieję, że w przyszłym roku nic nie zakłóci uroczystości. Mam nadzieję, że w kwietniu 2021 roku będziemy mogli nadrobić tę straconą rocznicę i znów będziemy razem. Hołd ofiarom złożył szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas. Z kolei minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz przypomniał o roli, jaką w polsko-niemieckich stosunkach odgrywa polityka historyczna. Dlatego chciałbym szczególnie mocno podziękować panu ministrowi Heiko Maasowi za jego dojrzałe spojrzenie na kwestię niemieckiej odpowiedzialności za zbrodnie II wojny światowej. Powiedział szef polskiej dyplomacji. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Ravensbrück był największym obozem koncentracyjnym dla kobiet na terenie III Rzeszy. Zginęło tam około 40 tysięcy kobiet, z czego połowę stanowiły Polki. To był Serwis Trójki. A teraz sport i Adam Malecki. Robert Lewandowski najlepszym transferem w historii piłki nożnej. Tak przejście Polaka do Bayernu Monachium ocenił portal ESPN, który wziął pod uwagę wolne transfery, w których zawodnicy po wygaśnięciu kontraktu zmieniają za darmo klub. Tak wyglądały przenosiny Lewego z Borussii do Bayernu. Z Napoli do Juventusu ma się przenieść Arkadiusz Milik. Dziennik Tutto Sport, najlepiej poinformowany w sprawach turyńskich drużyn, informuje, że Milik jest na szczycie życzeń snajperskich Bianconerich i ma zastąpić Gonzalo Higuaina. Nerazzurri za to interesują się Oliverem Giroud i prawdopodobnie już ubili targu. Francuz, mistrz świata z 2018 roku, opuści latem Londyn i Chelsea i wzmocni Inter Mediolan. W piłkarskim świecie, także w kontekście naszej ekstraklasy, dużo się mówi o obniżkach kontraktów, na które piłkarze zgadzają się bardziej lub mniej ochoczo, a niektórzy nie zgadzają się wcale. Eusebiusz Smolarek granie już ma za sobą, a obecnie pełni funkcję prezesa Polskiego Związku Piłkarzy, czyli organizacji chroniącej prawa i interesy pracownicze piłkarzy. Jak przyznał, pomysł Ekstraklasy SA na zredukowanie kontraktów o połowę jest absurdalny. Obowiązek nie mają, żeby 50% od kontraktu oddać. Co Ekstraklasa powiedziała, to absolutnie niemożliwe. Coś trzeba zrobić, każdy o tym wie, ale żeby kluby rozmawiali z piłkarzami. Pomagamy, staramy się, mamy prawników i staramy się, żeby to wyszło dla chłopaków jak najlepiej. Smolarek grał swego czasu w Borussii Dortmund. W Bundeslidze występuje obecnie w barwach Unionu Berlin Rafał Gikiewicz. Bramkarz zaangażował się w pomoc jednego z miejscowych szpitali. Jego personelowi dowozi m.in. pizzę, które przygotowuje restauracja prowadzona przez jego kolegę z drużyny. Oprócz pizzy szpital może liczyć także na makaron, owoce i desery. Słodki zapewne ma smak zwycięstwo Marcina Jankowskiego, który po raz trzeci z rzędu został mistrzem Europy w grę komputerową League of Legends. Polak, który został MVP sezonu, wraz ze swoją hiszpańską drużyną G2 Esports, pokonali w finale brytyjskie Fnatic 3-0. W biatlonie karierę kończy Dominik Landertinger. Austriak, 32-latek, zdobył 4 medale olimpijskie, był także mistrzem świata w sprincie. Kolejny sport w trójce, jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aktualnie od 3 do 8 stopni Celsjusza, pogodnie, podobnie będzie w nocy, ale na wybrzeżu synoptycy nad ranem zapowiadają mgłę. Na wschodzie nawet 5-stopniowy mróz, na zachodzie 1 stopień powyżej zera, a na wybrzeżu plus 3. Jutro termometry pokażą od 9 do 15 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Dziewięć minut po 23:00 to niedzielny wieczór z trójką w domu do północy i przed nami chyba najciekawsza z płyt dziś prezentowanych. Proszę Państwa, wśród imprez muzycznych trafionych przez pandemię jest także Międzynarodowy Dzień Sklepów Płytowych, który miał odbyć się wczoraj. Trafiony, ale nie zestrzelony. O czym za chwilę. Of was and when, although I was not there. said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Oh no, not me. I never lost control. Your vice to vice with the man who sold the world. I left and shook his hand. My way back home, I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a guiseless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Międzynarodowy Dzień Sklepów Płytowych, Record Store Day, został trafiony przez pandemię, ale nie zatopiony. Tę szlachetną imprezę przeniesiono na 20 dzień czerwca. No zobaczymy, czy się uda. Tradycją tego dnia, jak Państwo wiedzą, jest wydawanie pięknych winyli, często z nieznanym wcześniej materiałem muzycznym. No i tak miało być wczoraj. Zapowiadano liczne atrakcje, a jedną z perełek miała być płyta z niepublikowanymi wersjami piosenek Davida Bowie. No i jest ta płyta, niestety winyl nie, no bo technicznie stało się to nagle niemożliwe, jest w streamingu. I dzieło jest niezwykłej urody, niezwykle sympatyczne. To urodzinowe piosenki Davida, opowiem jeszcze o tym. A teraz będzie kolejny przykład. Proszę sobie przypomnieć album Ziggy Stardust i piosenkę Lady Stardust. Tam w takiej wersji fortepianowej, a ta wersja urodzinowa jest taka nieco bardziej gitarowa. Stare at the makeup on his face. Piękna to wersja i zupełnie inna od tej sprzed lat. To jest, proszę Państwa, zestaw 9 piosenek nagranych jesienią 1996 roku w Nowym Jorku po to, aby je nadać w radiu BBC w 50. rocznicę urodzin Davida. No i to się stało 8 stycznia 1997 roku. Na szczęście taśma z tym nagraniem się zachowała. Artysta sam wybrał wtedy te piosenki i zaaranżował na mały, czteroosobowy zespół. Głównie to jego własne utwory, ale zdarzył się także coverek Velvet Underground. No i to wszystko miało być na płycie pięknie wydanej winylowej na Dzień Sklepów Płytowych i będzie wydane. Na razie postanowiono całe to dzieło opublikować w streamingu i tak jest dostępne. A gdyby po wysłuchaniu w sieci nabrali Państwo ochoty, tak jak ja, na wersję winylową albo kompaktową, bo i taka będzie, no to trzeba poczekać do 20 czerwca. No to jeszcze jedna próbka z tego zestawu. Będzie śpiewać tutaj wokal towarzyszący dziewczyna Jail Andersy, grająca także na gitarze basowej. Watching him dash away, swinging an old bouquet, dead roses, sake and strange goodbye. You'll make it. Passionate, bright young things takes him away to war. Don't fake it. Glissando strings. sunrise. Ooh, we'll love Aladdin sang. Motor sensational, Paris or maybe hell. I'm waiting, clutches of sad remains. Waits for a light and shine. You'll make it. Ooh, we'll love a light and shine. Millions weep a fountain just in case of sunrise. Ooh, we'll love a light and shine. We'll love Aladdin sing. We'll love Aladdin in case of sunrise. Ooh, we'll love Aladdin sing. We'll love Aladdin sing. We'll love Aladdin sing. No piękny to zestaw urodzinowych piosenek Davida Bowie. Całość nosi tytuł Changes Now Bowie. Na razie streaming w czerwcu, winyle i kompakty. No to skoro jesteśmy przy wielkich artystach rocka, w marcu Bob Dylan opublikował niespodziewanie epicki 17-minutowy song Murder Most Foul. A teraz mamy kolejną piosenkę. Najwyraźniej zapowiada się autorski album mistrza. Utwór I Contain Multitudes ma znacznie mniejszy rozmach, to niespełna 5-minutowa piosenka. Głos Dylana ze skromnym akompaniamentem, słychać gitarowe akordy naśladujące jakby harfę, nie ma żadnej perkusji. W tekście wymieniane są postaci historyczne Anna Frank, Edgar Allan Poe, David Bowie, no i fikcyjne jak Indiana Jones. No jak to u Dylana, gra słów, nastrój i tajemnica. Today and tomorrow, and yesterday too, the flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Ballinali. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint nudes. I contain multitudes. A red Cadillac and a black mustache. Rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next. What shall we do?

Tym razem przy miksowaniu Marillion'a nie było Stevena Wilsona. Miksem zajęli się Andy Bradfield i Avril McIntosh. Mnie osobiście doszukiwanie się różnic między różnymi miksami znanych płyt specjalnie nie bawi, ale znawcy tematu twierdzą, że tym razem wokal jest nieco bardziej wysunięty. Co ważniejsze, płyta została wydana z ciekawymi bonusami. Pierwszym jest epka Market Square Heroes z 1982 roku. No a drugim bardzo istotnym bonusem jest koncert zespołu Marillion zarejestrowany w londyńskim Marquee Club 29 grudnia 1982 roku w trakcie nagrywania albumu Script for a Jester Steer. Jakość techniczna tego koncertowego nagrania jest bardzo dobra, a forma zespołu także nie wymaga zbędnych komentarzy. Jest tutaj m.in. epicka 20-minutowa wersja utworu Grendel, ale dziś zagramy coś krótszego. Piosenka finałowa tego koncertu, której nie ma na płycie, czyli Margaret. Michael Pointer on the drum kit. to the marquee all through 1982, see us. Fish wspominał potem, że mieli materiał fantastycznie przećwiczony na koncertach i nagrywanie płyty w studiu szło całkiem gładko. 4 kompakty i Blu-ray, na nim wszystkie płyty w wysokiej rozdzielczości. No tanio nie jest, ale wiadomo, prawdziwe przyjemności muszą kosztować. Niespełna kwadrans został nam do końca tej wieczornej audycji. Co jeszcze pomieścimy? Fragment nowej płyty szwedzkiego zespołu Katatonia, City Boreals. Płyty jakby skrojonej na obecne czasy. In times of surrender, I am shedding my scars. I was sick, but I was set for the stars. The robe wasn't mine, but I wore it still. In the sunset of age, on the weight of my limbs. And closed was the door to my past perception, and my disposition had then been changed. I opened my mind to all the love forsaken. You saw my white flag, you saw shadows merge. We'll be right back. into the night, all my memories unbroken. I let the raptors circle me to become their own prey. I see the beast laying waste. I see his wings keep unfolding. His name strewn across the sky. No choice but to make peace, reach higher ground. Every breath now without a sound. Every breath now without a sound. To szwedzka katatonia z płyty City Burials. I tydzień temu wprawiłem Państwa w lekkie językowe osłupienie, mówiąc, że gałpa to po szwedzku ryś. Okazuje się, że to taka sytuacja jak polski zespół, który nazywa się Myslowic. Gałpa to po norwesku, raczej to po staronorwesku ryś, ale gałpa to szwedzki zespół. Twórczość tego zespołu także godna polecenia. Podobnie jak Katatoni. Ze Szwecji wciąż dobra muzyka. Minimaxowy w duchu i w formie niedzielny wieczór z trójką dobiega końca. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski i Leszek Adamczyk. Dziękujemy. Oh,